Oremus et pro iudeis, ut atquos prius locutus est Dominus Deus noster, eis tribuat in sui nominis amore, et in sui federis fidelitate proficere.